یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا۔ بننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، جناب باپ کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی۔ بننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، جناب باپ کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نہ جا کے آئی گھرانے کی، کہ ہم ہیں بچیاں نہ جا کے آئی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ قولا البدر علینا من کنی یدر ودا، وجب شکر علینا مدعا من جاہدا، یا رسول اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا۔ سب مل کر بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، منکھار کی آمد مرحبا، جیتا کی آمد مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، سارے ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا۔ آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چانچا ستارا، کعبے کا چمکا ستارا، آمد شاہِ عرب ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، يا رسول الله اهلا وسهلا مرحبا، يا حبيب الله اهلا وسهلا مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ہورا کے پکارے مرحبا، منکھار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب گڈ جی جاؤ مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، یا رسول اللہ اهلا وسهلا مرحبا، یا حبیب اللہ اهلا وسهلا مرحبا۔ اٹھو آیا تاج والا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے ماہ زیبا، سب کہو اے ماہ زیبا، صلوات اللہ علیہ، مرحبا مرحبا مرحبا، مرحبا اہلن وسہلن مرحبا یا رسول اللہ اہلن وسہلن مرحبا یا حبیب اللہ اہلن وسہلن مرحبا یا رسول اللہ مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا جانا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا جانا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بدے ملینے بولو مرحبا آقا جی آمد مرحبا جانا جی آمد مرحبا جانا جی آمد مرحبا ملینے بولو مرحبا ملینے بولو مرحبا آقا جی آمد مرحبا لہرائیں بولو مرحبا دلدار جی آمد مرحبا یا رسول اللہ اللهم صل مرحبا یا حبیب اللہ اللهم صل مرحبا آمنہ بی بی کا جایا آمنہ بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا آمنہ بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا آمنہ بی بی کا جایا آمنہ بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا آمنہ بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا بارہویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا مرحبا مرحبا مرحبا اهلن وسهلن مرحبا یا رسول اللہ اهلن وسهلن مرحبا یا حبیب اللہ اهلن وسهلن مرحبا دھوم ہے عطا ہر گل شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطا ہر گل شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطا دھوم ہے عطا ہر گل شاہ کے میلاد کی دھوم ہے عطا دھوم ہے عطا ہر گل شاہ کے میلاد کی دھوم تن تم بھی پکارو مرحبا مرحبا یا رسول اللہ اللهم صل مرحبا یا حبیب اللہ اللهم صل مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ارائیول مرحبا لائٹ پروفٹ مرحبا ہر سر سے مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا لہرا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا بھائی شرما نہ چھوڑو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا جانا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا من تار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ اللهم صل مرحبا یا حبیب اللہ اللهم صل مرحبا یا رسول اللہ اللهم صل مرحبا اللهم صل مرحبا اللهم صل مرحبا اللهم صل مرحبا اللهم صل مرحبا اللهم صل مرحبا یا حبیب اللہ